إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القسم الثاني، واجبات الصلاة، مambo ya wajibu katika sala. وهي ثمانية، مambo nane. الأول، جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. Takbira zote zilizo ndani ya sala ni wajiba, isipokuwa takbiratul ihram, takbira kuhirimia ile ya kwanza. Ile ni rukun, ni nguzo katika nguzo za sala. Ama takbirati nyingine, hizi ni wajibat. Katika mambo ya wajibu katika sala ni hizi takbirati. Yakulu Sheikh hafidhahullah: فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. تكبيرة زوتي ذا كبورة هذي سيكو كتك أوباني وواجب سيكو كتك أوباني وانغوزو ذا صالة. تكبيرة يكو ركو، تكبيرة يكو اندا كونيكو سجودو، يكو ينو كفالي، هذي ديو تكبيرات يمبازو نزا واجبات. نكتك مامو يمباو ni wajibu katika sala hizi takbirati. Ama takbiratul ihram ile ya kwanza, ile ni rukunun min arkani sala, ni moja katika nguzo za sala. Athani at-tasmi', ay qawlu sami'a Allahu liman hamida. Kusema sami'a Allahu liman hamida, hii pia ni katika wajibati sala, katika mambo ya wajibu katika sala kusema sami'a Allahu liman hamida. Wa innama yakunu wajiban fi haqqi al-imam wal munfarid, fa amma al-ma'mum fala yaquluhu. Sema hii inakuwa ni wajibu katika haki ya imamu na mwenye kusali peke yake, ama maamuma haisemi hii. Sami'a Allahu liman hamida haisemi. Na hii ni moja katika kauli mbili za maulama. Ama wengine wanasema pia maamuma anasema sami'a Allahu liman hamida, pia anasema rabbana lakal hamdu. Kwa hiyo kusema sami'a Allahu liman hamida pia ni katika wajibati za sala. Athalith at-tahmidu ay qawlu rabbana walakal hamdu, kusema rabbana walakal hamdu lilimami walmamumi walmunfarid, kwa imamu na maamuma na mwenye kusali peke yake, wote wanaisema hii rabbana walakal hamdu, na ni wajib katika wajibati za sala. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إمام أنا بسمى سمع الله لمن حمده نيني سميني ربنا ولك الحمد. كوني كتك واجبات ذا صالة كسمى هي ربنا ولك الحمد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة. واجب وأن نكسم سبحان ربي العظيم katika ركوع مرة موجة مرة موجة تو ديو واجب كسم سبحان ربي العظيم. ويسن الزيادة إلى ثلاث وهي أدنى الكمال وإلى عشر وهي أعلاه. ننسونا كزيديشا مبكى مرتات نهون يوجاش ووكمليف مرتات وإلى عشر ننسونا كزيديشا مبكى مركومي وهي أعلاه نهين يجو يوكمليف وسيزيديش زيدي يا مركومي. Kwamba kama imamu bado hajainuka unaweza ukazidisha zile subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim, kama imamu hajainuka waendelea mpaka zikifika kumi huendelei tena, na tabani imamu itakuwa tayari ameshainuka. Al-khamis qawlu subhana rabbiyal a'la fi sujud maratan wahida, kusema subhana rabbiyal a'la katika kusujudu mara moja ndio wajib. Watusannu ziyadatu ila thalath, na ni sunna kuzidisha mpaka mara tatu. Asadis qawlu rabbi ghfirli baina sajdatayn maratan wahida, kusema rabbi ghfirli baina ya sajda mbili, kile kikao kilicho baina sajda mbili, hii ni kusema mara moja tu. Watusannu ziyadatu ila thalath, pia ni sunna kuzidisha mpaka mara tatu. Asabe wajibu wa saba, at-tashahudul awwal, ni tashahudi ya kwanza ni katika wajibati za sala. Wa huwa an yaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي ديو تشهد يا كوانزا أو نحو ذلك مما ورد أو مفان وهي كتك إليوكوجا تشهد مكوجا كألفاظ مبالي مبالي. هي نموجة كتك ألفاظ hizo. Ash-Sheikh Al-Albani katika sifatu salati an-nabii sallallahu alayhi wasallam ameelezea alfaz tofauti za hii at-tashahhud al-awwal. Athamin al-julusu lit-tashahhud al-awwal, kule kukaa kwa ajili ya tashahhud ya kwanza pia ni wajib. Huwezi ukaisoma tashahhud huku umesimama, ni wajibu kukaa na kuisoma ile tashahud. Lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam dhalik, kwa kufanya kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam hilo la kukaa na kusoma tashahud. Wa mudawamatihi alayhi, na kudumu kwake juu ya hivyo. Mtume daiman alikuwa akisoma tashahud huku amekaa, hakuwa akisoma tashahud akisimama. Ma'a qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa hiyo mtume alivyokuwa akisali ni kwamba tashahud anaisoma hali ya kuwa amekaa pale. Haya ndio wajibat as-salah, ndio mambo ya wajibu katika sala. Haya mambo manane. ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته. من يكواتا موجا كتكايزي واجبات ناني ايذا زمانينو او زفتينو وكسودي اكواتا وكسودي صلاياكي مباتليكا. ومفانو متو لكوا كسالي بكياكي akakusudia hasa kuacha samia Allahu liman hamida, akainuka tu bila kusema samia Allahu liman hamida kwa makusudi, sala imebatilika. Liannahu mutalaibun fiha, kwa sababu huyu itakuwa ni mwenye kufanya mchezo katika sala. anawacha vitu kwa makusudi, huu ni kwamba anafanya mchezo katika sala. Wa man tarakahu sahwan au jahalan, mwenye kuacha wajibati au wajibu mmoja kwa kusahau au kwa kutojua, fa innahu yasjudu lisahu, huyu atasujudu sijda mbili za kusahau. Ikiwa amewacha sio kwa makusudi, aidha kwa kusahau au hajui kwamba jambo lile ni wajibu, huyu ni kwamba swala yake haibatiliki, lakini atawajibika asujudu sijda mbili za kusahau, kabla ya kutoa salamu, baada ya tashahud na salati ala nabii na dua, halafu anasujudu sijda mbili za kusahau, halafu ndio anatoa salamu. Liannahu taraka wajiban yahrumu tarkuhu, kwa sababu yeye amewacha wajib ambao ni haramu kuwacha, fayajburuhu bisujudi sahu, kwa hiyo anaunga ule wajib kwa kusujudu kwa kusahau. Na sujudu sahu ni sajda mbili, anasujudu halafu anakaa, halafu anasujudu tena, halafu akikaa ndo anapotoa salamu. Alqismu thalith sunanu sala, sunna za sala, mambo ambayo ni sunna katika sala, si nguzo katika sala wala si wajibat, ni sunna. Walqismu thalith min af'al wa aqwali sala ghayra ma dhukira fil qismayn al awwalayn sunna la tabtulu salatu bitarki, sehemu ya tatu katika vitendo na maneno ya sala isiyokuwa yale yaliyotajwa katika sehemu mbili za mwanzo, si nguzo wala si wajibat, haya ni sunna. Sala haibatiliki kwa kuacha sunna katika sunna za sala. Wa sunanu salati naw'an, na sunna za sala ziko sampuli mbili. An-naw'u al-awwal sunanu al-aqwal, sampuli ya kwanza ni sunna za maneno. Wa hiya kathira, na hizo ni nyingi katika sala, sunna za maneno. Minha al-istiftah, kuanza ile sala kwa dua al-istiftah, dua ya kuanza sala. Hii inasomwa baada ya takbiratul ihram, baada ya takbiratul ihram, kabla ya kuanza Fatiha unasoma dua al-istiftah كما سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هي نموجة كتك دعاء الاستفتاح. أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Hii pia ni moja katika hizi dua zinazoitwa dua za kuanza sala. Wa ta'awudh, na kusoma a'udhu, na kusoma a'udhu ni katika sunna za sala, bali kuna kauli nyingine ya maulama kwamba hii ni katika wajibat. Kusoma a'udhu katika kauli nyingine za maulama ni kwamba ni katika wajibat, na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ukitaka kusoma Qur'ani taka hifadha kwa Allah na huyu shaytani mwenye kuwekwa mbali na rehma. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal amru yaqtadhi al wujub. Kwa hiyo baadhi ya maulama ni kwamba isti'adha, kusoma a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim, ni katika wajibat. Wal basmala, na kusoma bismillah ni katika sunna. Wa ta'amin, na kuitikia amin ni katika sunna. Wa qira' wal qira'atu ba'da al-fatiha, na kusoma sura nyingine baada ya Fatiha, bima tayassara min al-Qur'an, kwa sura yoyote inayosahilika katika Qur'an. Fi salati al-fajr wa salati al-jum'a wal-'id wa salati al-kusuf والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. يعني kuongezea sura nyingine baada ya suratul Fatiha katika sala hizi. Sasa ile kuongezea sura nyingine ni sunna, ama suratul Fatiha yenyewe kama tulivyosoma ni nguzo katika nguzo za sala. Wa min sunanil aqwal, ni katika sunna za maneno, qawlu mil as-samawat wa mil al-ard wa mil amashita min shay'in ba'da qawlihi rabbana wa lakal hamd. Katika sunna za maneno ni kusema mtu mil as-samawat wa mil al-ard wa mil amashita min shay'in ba'd, hii ni baada ya kusema rabbana wa lakal hamd, sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, halafu unaongezea hii mil as-samawat wa mil al-ard wa mil amashita min shay'in ba'd. Pia waweza kuongezea Allahumma la mani alima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Pia unaweza ukaongezea hapo baada ya hiyo. Wa ma zada 'ala al-marrati al-wahida fi tasbih ruku'in wa sujud, na iliyozidi mara moja katika tasbihi ya ruku' na sujud pia ni sunna, ile ziada kusoma tena mara ya pili subhana rabbil azim, mara ya tatu subhana rabbil azim, mara ya nne, ile pia ni sunna kuongezea, sababu wajib ni mara moja tu. Wajib ni mara moja kusema subhana rabbil a'la au subhana rabbil azim, mara moja ni wajib, lakini ukizidisha mara ya pili na ya tatu, hii ni sunna. والزيادة على المرة في قول ربي اغفر لي, نزيادة يا مرة موجة katika kusema ربي اغفر لي بين السجدتين, بين سجدة مبيلي kile kikao kilicho baina sajda mbili, unaposema ربي اغفر لي unaweza ukaongezea sunna mara ya pili na mara ya tatu. وقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال, هي دعاء بعد تشهد نصلاة على النبي, بعد تشهد نصلاة على النبي نسنة وومب دعاء هي كيهي دعاء هي بيا نسنة. Hii dua hii pia ni sunna. Wama zada ala dhalika min ad-du'a fi at-tashahhud al-akhir, na iliyozidi dua, iliyozidi hivyo katika dua nyingine katika tashahhud ya mwisho pia ni sunna. Kuleta dua nyingine zaidi ya hii, kuongezea dua nyingine zaidi ya hii ni sunna, si wajib wala si nguzo katika nguzo za sala. Hiyo ni sampuli ya sunna za maneno. Wa nau'u thani, sampuli ya pili, sunanul af'al, sunna ya vitendo katika sala, karafi'i al-yadaini 'inda takbirati al-ihram, kama kuinua mikono wakati wa takbiratul ihram, takbira ya kwanza ile ya kuhirimia, ile kuinua mikono ni sunna. Kuinua mikono ile ni sunna. Wa inda luhuwi ila ruku, na wakati wa kurukuu, kuinua mikono wakati ukitaka kurukuu pia ni sunna, ile kuinua mikono. Wa inda rafi'i minhu, na wakati wa kuinuka ni sunna ile kuinua mikono. Wa wad'i al-yadi al-yumna 'ala al-yusra, na kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto wakati umesimama, kuweka hivi mkono wa kulia waweka juu ya mkono wa kushoto. Wa wadhihima ala sadrihi, na kuweka mikono hiyo juu ya kifua chake, au tahta surratihi, au chini ya kitovu chake, fi hali alqiyam, katika wakati wa kusimama. Yote haya ni mambo ya sunna, kuweka juu ya kifua. Wa nadhari ila mawdhi sujudihi, na kuangalia mahali pa kusujudi kwake. Ili akisimama ni sunna mtu kuangalia mahali pa kusujudu, ni sunna ile kuangalia pale. Wa wadhi yadaini ala rukbataini fi ruku, na kuweka mikono juu ya magoti katika rukuu. Mtu akirukuu mikono anaweka juu ya magoti, hali ya kutawanya vidole vyake. Mtu anapoweka mikono juu ya magoti wakati wa kurukuu, vidole anavitawanya, havikusanyi. Kwa hiyo ile kuweka mikono juu ya magoti pia ni katika sunna. Wa mujafati batnihi an fakhidaihi, na kuepusha tumbo lake na mapaja yake. Wa mujafati batnihi an fakhidaihi, pia ni sunna kuepusha tumbo lake uliepusha na mapaja yake. Mfano, mtu anaporukuu hatakiwi tumbo lake ligusane na mapaja, aepushe tumbo lake liwe mbali na mapaja yake. Wa fakhidaihi an saqaihi, na pia katika sunna kuepusha mapaja yake na miguu yake katika sujudu. Katika kusujudu asikusanye mapaja na miguu yake, bali aweke mbali. Wa maddi dhahrihi fi rukuu, na kunyoosha mgongo wake katika rukuu, mu'tadilan, hali ya kuwa sawa sawa. Wa maddi dhahrihi fi rukuu mu'tadilan, na kunyoosha mgongo wake katika rukuu, hali ya kuwa sawa sawa. Yani asiname, asiinamishe mgongo wake, wala asiinue mgongo wake, uwe sawa sawa, kiasi cha kwamba kama patae kwa glasi ya maji haianguki, ule mgongo uko sawa sawa. Waja'ali ra'sahu hiyalahu, na kujalia kichwa chake mbele yake kinaangalia upande wa mbele. Fala yukhfidhuhu wala yarfauhu, asiinamishe kichwa chake wala asikiinue kile kichwa. Watamkini jabahatihi wa amsihi wa baqiyati al-a'dha min mawdhi'i sujud, na kumakinisha paji lake la uso na pua yake na viungo vyake vyote pale mahali pa kusujudia, avimakinishe viguse ardhi wakati anaposujudu. Wa ghairi dhalika min sunani al-af'al wal min sunani al-aqwali wal af'al, na nyinginezo katika sunna za maneno na vitendo. Mimma huwa mufassalun fi kutubil fiqh, katika mambo ambayo yamepambanuliwa kwa uwazi zaidi katika vitabu vya fiqh. Wa hadhihi sunan la yalzamu al-ityanu biha fi salah, sunna hizi si lazima kuzileta katika sala, sio lazima kuzileta katika sala. Bal idha fa'alahu ay bal man fa'alaha au shay'an minha falahu ziyadatu ajr, bali mwenye kuzifanya sunna hizi zote au akafanya kitu katika sunna hizo, yeye ana ziada ya thawabu kuliko ambaye hakufanya sunna. Waman tarakaha, na mwenye kuziwacha au baadhaha au akawacha baadhi yake, fala haraja alaihi, hapana dhambi juu yake. Sha'nu sadiri sa'iri sunan, kama baki ya hii ni mambo ndiyo jambo la sunna nyingine zote, kwamba mtu akiziwacha hapati madhambi, lakini anakosa thawabu za sunna, sababu anaezifanya ni kwamba anapata ajiri ya kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumefahamu haya mambo ya sunna, pamoja na kwamba hayabatilishi sala wala hayana madhambi mtu akiyawacha, lakini ni kwamba mtu anakosa thawabu. Unapoacha sunna ni kwamba unakosa thawabu, na sisi tuko ulimwenguni kwa ajili ya kutaka hizi thawabu, kwa ajili ya kutaka hizi thawabu ili zitunufaishe siku ya kiyama. Sidhani kama kuna mtu hataki thawabu, kwamba yeye amekaa mwenyewe hana haja na thawabu yeye. Sote tuna haja na thawabu, sote tunahitajia thawabu, lakini tuelezea kwamba anayewacha sunna hana madhambi, lakini anayefanya sunna ni kwamba ana thawabu. Wa min huna la nara musawighan lima yaf'aluhu ba'du ash-shabab al-yawm min at-tashaddud fi amri sunan fi as-salah, asema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Na hapa hatuoni jambo linalojuzisha katika mambo anayoyafanya baadhi ya vijana leo hii, ambayo ni kufanya tashaddud, kutilia mkazo katika mambo ya sunna katika sala. Hatta rubbama adda bihim hadha ila tazayyudi fi tatbiqiha bisuratin ghariba, mpaka inapelekea kuzidi, yani kutekeleza hizi sunna kwa sura ya mshangao, sura ya ajabu. Ka an yanhani ahaduhum ra'sahu ka an yuhni ahaduhum ra'sahu fil qiyam ila qaribin min ar-ruku', kama mmoja kuinamisha kichwa chao, mmoja wao kuinamisha kichwa chake katika wakati wa kusimama mpaka anakuwa karibu na kurukuu. Mfahamu, wakati wa kusimama anainamisha kichwa mpaka anakuwa karibu na kurukuu. Hiyo ndio tashajjudi yenyewe, kuonesha kwamba ana khushuu sana. Sasa kusimama pia hasimami sawa sawa, hiyo ndio tashajjudi isiyotakiwa. Wayajma yadaihi ala saqarati naharihi badalan min wad'ihima ala sadrihi au tahta surratihi, na anakusanya mikono yake juu ya shingo yake, shingo yake, badali ya kuiweka mikono juu ya kifua chake au chini ya kitovu chake. Hii chini ya kitovu imekuja hadithi dhaifu, lakini sahihi ni kwamba juu ya kifua. Sasa asema hawa vijana wanatia mkazo mpaka wanaweka mikono hapa, Zona, hii ndiyo mkazo ambao hautakiwi. Hakuna sunna ya kuweka mkono hapa, kujikaba bure ukajimaliza. Hakuna sunna hiyo ya kuweka mkono hapa kana tashini. Watashadduduhum fi shani sutra, pia mkazo wao katika jambo la sutra, kile kitu cha kustiri, kuistiri sala yako unaposali. Hatta inna ba'dahum yatruku alqiyama fi safi liada'i nafila wa yadhhabu ila makanin akhar yabhathu fihi an sutra, mpaka baadhi yao anawacha kusimama katika safu kwa ajili ya kutekeleza sunna, anakwenda mahali pengine ili atafute sutra. Jambo la sutra ni la wajibu, sutra ni wajiba, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tusalli illa ila sutra, usisali isipokuwa uelekee ile sutra. Sasa tashaddudi anayoelezea Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, hii la'alla mtu awacha safu pengine katika msikiti labda, au mahali ambapo sio msikiti, sio msikiti, kwa hiyo anatafuta mahali ambapo pana sutra na kuacha safu. Lakini kama mtu anasali peke yake ni lazima, ni lazima asali nyuma ya ile sutra. Wakadha maddu ahadihim ra'sahu ila amam wa rijlaihi ila khalfin fi sujud, vile vile kuvuta mmoja wao kichwa chake au kunyoosha mmoja wao kichwa chake mbele na miguu yake nyuma katika kusujudu. Katika kusujudu kichwa anakipeleka mbele sana na miguu anaivuta nyuma sana, kama kuinyoosha miguu eh. Hatta yusbiha kalqaus au qariban min almunbatih, mpaka anakuwa kama qaus, ule upinde ule wa kujinyoosha sana eh? Upinde ule wa kutia mshale, au anakuwa karibu na munbatih, mwenye kujikunjua, mwenye kujikunjua hivi, yani ile kunyoosha sana mpaka anakuwa kama munbatih. Wakadha fahju ahadihim rijlaihi fi hali alqiyam, vile vile kutawanya mmoja wao miguu yake katika hali ya kusimama. Hatta yudhayyiqa ala man bijanibihi, mpaka anamtia dhiki yule aliye karibu yake. Tumeelezea hapa wiki iliyopita ile kunyosha sana mikono miguu, kupanua miguu wakati wa kusimama katika safu. Panua sana miguu mpaka mabega yanakuwa mbali mbali na yule aliye karibu, ni jambo ambalo halitakiwi. Rubbama tuaddi bihim ila alghuluwil mamqut, hii huenda ikawapelekea kwenye ghuluu, kupetuka mpaka kunako kashifiwa. Wa nasalullaha lana wa lahum at-tawfiqa lilhaqqi wal 'amali bihi aw wal 'amala bihi. Kwa hiyo kutekeleza sunna kunatakiwa, lakini tashaddud na ghulu kiasi hiki, ghulu haitakiwi. Ghulu haitakiwi, iwe katika sala, iwe katika sala lolote la ibada, haitakii ghulu, kupetuka mpaka. Kupetuka mpaka haitakiwi. Mtu unapetuka mpaka mpaka unaona madarasa zote hazifai. Madarasa zote humu mjini hazifai, ni haramu kufundisha, hiyo ni ghulu tena. Ni ghulu. Babun fi sifati sala, mlango huu unaelezea namna ya sala. Yaqulu Sheikh hafidhahullah ba'da an bayyana arkana salati wa wajibatiha wa sunanaha alqawliya wal fi'liya, nuridu an nadhkura sifata salah almustamilati ala tilka alarkan wal wajibati was sunan. Baada ya kuweka wazi nguzo za sala na wajibati zake na sunna zake za maneno na vitendo, anasema tunakusudia sasa kutaja namna ya sala iliyokusanya nguzo hizo na wajibati hizo na sunani hizo, hasba ma waradat bihi nusus min sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam, kiasi cha zilivyokuja nafsi za hadithi kuelezea namna ya sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Litakuna qudwatan lilmuslim, ili iwe namna hii ni kiongozi kwa muislamu, ni kiigizo kwa muislamu. Amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Wa ilaika siyaqa dhalik, kwa tunaelezea namna ya sala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila salah istaqbala alqibla, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisimama kwa ajili ya sala huelekea qibla. Kitu cha kwanza kabisa, kitu cha kwanza kabisa huelekea qibla. Wa rafa'a yadayhi, na huinua mikono yake. Wastaqbala bibutuni asabiha alqibla, na huelekea kwa ndani za vidole vyake qibla hivi. Allahu akbar. Waqala Allahu akbar, fahamu? Waqala Allahu akbar. tunaelezea namna sala ya mtume, tuwe macho eh? Tuwe macho, na kama mtu hajafahamu aulize baadaye. Thumma yumsiku shimalahu biyamini, kisha anashika mkono wake wa kushoto kwa mkono wake wa kulia. Wayadhauhuma ala sadrihi, na anaiweka mikono hiyo juu ya kifua chake. Hapa ndio kushika mkono wa kushoto juu ya wa kulia. Thumma yastaftihu, kisha anasoma dua al-istiftah, dua ya kuanza sala, ndio ile tuliyosoma kule nyuma, subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Wa lam yakun sallallahu alayhi wa sallam yudawimu ala istiftahin wahid, hakuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akidumu juu ya dua moja ya kuanza sala, kwa sababu ziko nyingi, ilikuwa sio kwamba anasoma moja peke yake. Fa kullu listiftahati thabita anhu yajuzu listiftahu biha, asema kila dua zilizokuja za kuanzia sala zilizothubutu kutokana na mtume inajuzu kuanzia sala kwa hizo, kwa mtume alikuwa akibadilisha dua hizo. Wa minha, katika dua hizo, subhanaka allahumma bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Hii ni moja katika dua hizo za kuanzia sala, inasomwa hii baada ya takbiratul ihram. Thumma yaqulu, kisha baada ya dua hii anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, thumma yaqra'u fatihatal kitab, kisha anasoma suratul fatiha. Fa idha khatamaha, akimaliza qala amin, qala amin, amin si amin, tuelewe sio amin, ni makosa hiyo, ni makosa kutia shadda mim. Amin hii ina maana nyingine, na hii amin iliyokusudiwa hapa ina maana nyingine. Amin hii ni kwamba ee Mola wangu wa haki, zikubalie dua zetu hizi za suratul Fatiha. Katika suratul Fatiha, mwisho wa suratul Fatiha kuna dua, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hii ni dua. Sasa unasema amin, wa muomba Allah aikubali dua hii, lakini unasema amin, hii ina maana kwamba qasidin, wenye kukusudia. Haina maana wenye kukusudia nini ha? Kwa hiyo amin haina maana, bali baadhi ya maulama wanasema ukitia shadda mim amin, sala yako imebatilika, kwa sababu unasema tumekusudia. Haya ni maneno ya nje ya sala. Unaposema tumekusudia ni maneno ya nje ya sala, kwao ni kusema amin, sio amin. La, tumeelewa vizuri? Thumma yaqra'u ba'da dhalika sura, kisha baada ya suratul Fatiha mtume kisha anasoma baada ya hapo sura nyingine, tawilatan taratan wa qasiratan tara, sura nyingine, mara nyingine ndefu, mara nyingine anasoma sura fupi, wa mutawassitatan taratan, mara nyingine anasoma sura ya kati na kati. Wa kana yutilu qira'atal fajri akthara min sa'iri salawati, alikuwa akirefusha kusoma katika sala alfajiri zaidi kuliko sala nyingine. Sala alfajiri ilikuwa akirefusha kusoma, sura zinakuwa ndefu sala alfajiri. Wa kana yajharu bilqira'a fil fajri wal ulayaini min al maghrib wal isha, alikuwa akijihirisha akisoma kwa nguvu katika sala alfajiri na rakaa mbili za mwanzo za sala ya maghrib na isha. Alikuwa akisoma kwa nguvu mtume katika sala alfajiri na rakaa mbili za mwanzo za sala ya maghrib na isha, na pia salatu aljum'a, sawa, salatu al-eid, salatu al-istisqa, pia mtume alikuwa akisoma kwa nguvu salatu al-kusuf, pia mtume alikuwa akisoma kwa nguvu. Wa yusirru alqira'ata fima siwa dhalik, na alikuwa akisoma kwa siri katika isiyo kuwa swala hizo. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yutilu ar-rak'ata al-ula min kulli salatin ala thaniya. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akirefusha rakaa ya kwanza ya kila swala kuliko rakaa ya pili. Rakaa ya kwanza ya kila swala Mtume alikuwa akirefusha kuliko rakaa ya pili. Kwa hiyo hii ni sunna, ni sunna kwa maimamu warefushe rakaa ya kwanza kuliko rakaa ya pili. Thumma yarfa'u yadayhi kama rafa'ahuma fil istiftah. Kisha baada ya kusoma hiyo sura anainua mikono yake kama alivyoinua pale mwanzo anapoanza sala. Thumma yaqul Allahu akbar, anainua na kusema Allahu akbar, halafu anaruku. Wa yakhiru raki'an, kisha anaruku. Wa yadhau yadayhi ala rukbatayhi mufarrajatayil asabi, na anaweka mikono yake juu ya magoti yake hali ya kuvitawanya vidole, havifanyi havikusanyi hivi akaweka juu ya magoti, anavitawanya vidole wakati wa kurukua, vidole vinakuwa hivi. Wa yuakinuhuma, na anavimakinisha katika magoti. Wa yamuddu dhahrahu, na ananyoosha mgongo wake katika kurukuu. Yamuddu dhahrahu, ananyoosha mgongo wake. Wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu la yarfa'uhu wala yukfidhuhu, anajalia kichwa chake mbele yake, hakiinui kichwa wala hakiinamishi kile kichwa wakati wa kurukuu. Tumeeleza namna hii, tumeielezea kwamba ule mgongo unakuwa sawa sawa hivi, hainamishi kichwa wala hakiinui kichwa wakati ule wa kurukuu. Wa yakulu subhana rabbi al-azim, anasema katika rukuu subhana rabbi al-azim. Thumma yarfau ra'sahu qailan, kisha huinua kichwa chake hali ya kusema sami Allahu liman hamida. Pale ukiinua hii sami Allahu, unasema pale unapoinua kichwa, sio umeshasimama ndio unasema sami Allahu liman hamida. Hapana, pale unapoinuka pale sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Sasa kuna wengine wanainuka kwanza halafu unasema sami Allahu liman hamida, sio hivyo. Yasema thumma yarfa'u ra'sahu qailan, kisha anainua kichwa chake hali ya kusema sami Allahu liman hamida. Wa yarfa'u yadayhi, na anainua mikono yake kama yarfa'uhuma inda ar-ruku', kana kama anavyoinua wakati wa kurukuu, anapoinuka pia anainua mikono. Likulli shay'in zina, tumesema likulli shay'in zina, wa zinatu as-salah raf'u al-yadayni, kila kitu kina kipambo chake na kipambo cha sala ni kuinua mikono. Kwa ni sunna mtu anapata thawabu, si kwamba ni lazima, lakini ni sunna mtu anapata thawabu kuinua mikono yake. Fa idha atadala qa'iman, anapolingana sawa hali ya kusimama, qala rabbana lakal hamd, husema rabbana lakal hamdu. Wa kana yutilu hadha li'tidal, Mtume alikuwa akirefusha hii kulingana sawa pale baada ya kusimama sawa sawa, baada ya kuinuka anasema rabbana lakal hamdu mara nyingine. Mtume alikuwa akirefusha na kuendelea na zile dua tulizozisoma, mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tayt ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ni sunna kuongezea hivi. Thumma yukabbiru wa yakhiru sajida, kisha analeta takbir na kusujudu kwenda chini hali ya kusujudu. Wala yarfa'u yadayhi, wala hainui mikono yake. Fayasjudu ala jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi wa atrafi qadamaihi, atasujudu juu ya paji lake na uso na pua yake na mikono yake na magoti yake na ncha ya vidole vya miguu yake. Hivi vyote ni viungo vya kusujudu, vyote vinatakiwa viwe katika ardhi. Paji la uso na pua, sio pua iwe juu haigusi ardhi. Paji la uso na pua, na hivi vitanga vya mikono na magoti na ncha za vidole vya miguu. Wayastakbilu biasabi yadaihi wa rijlaihi alqibla, na ataelekeza vidole vya mikono yake na miguu yake qibla. Wayaatadilu fi sujudihi, atalingana sawa katika sujudi yake. Wayumakkinu jabhatahu wa anfahu min al-ardh, atamakinisha paji lake la uso na pua yake katika ardhi. Ahakikishe kwamba vimegusa pale katika ardhi. Wayaatamidu ala kafaihi, na ategemee juu ya vitanga vyake. Wayarfau mirfaqaihi, na ainue hizi kongo zake za mikono pale anaposujudu, ainue hizi kongo za mikono asizilaze chini wakati wa kusujudu, asizilaze, inatakiwa ziinuke. Wayujafi abudaihi an jambihi, na ataepusha mikono yake na mbavu zake. Abud ni hizi, abud ni hii masazi ya hapa. Sasa wakati wa kusujudu ataepusha hizi na mbavu zake, si kwamba atasujudu hivi, ajiepushe hivi. Sasa toba ni kama huku na mtu mwingine safu, si kwamba atafanya hivi sana kuwagusa hawa, lakini almuhimu atajitahidi hii mikono isiguse mbavu zake. Wayarfau batnahu an fakhidhayhi, pia atainua tumbo lake na mapaja yake. Tumbo wakati wa kusujudu lisiguse mapaja, jamaa, yani mtu asijikusanye sana mpaka mapaja yake yakagusa tumbo lake wakati wa kusujudu. Wa fakhidhayhi an saqayhi, pia aweke mbali mapaji yake na miguu yake, asishikanishe. Wakana yakulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, mtume alikuwa akisema katika sujudi yake subhana rabbiyal a'la. Na kuna adhkari nyingine hapa, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, pia katika sujudu iko subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli, pia katika sujudu na rukuu, pia hiyo yajuzu, bal ni katika sunna. Thumma yarfa'u ra'sahu, kisha atainua kichwa chake, qailan, hali ya kusema Allahu akbar. Thumma yafrishu rijlahu al-yusra wa yajlisu 'alayha, kisha atautandika mguu wake wa kushoto na ataukalia. Wa yansibu al-yumna, na atausimamisha mguu wa kulia. Hii ni tashahudi ya kwanza. Hii ni katika tashahudi ya kwanza, autandike mguu wake wa kushoto halafu aukalie. Wayansibu al-yumna, na atasimamisha mguu wa kulia. Wayadhau yadaihi ala fakhidaihi, na ataweka mikono yake juu ya mapaja yake. Thumma yaqulu Allah, katika julusi, julusi baina sajdatain, kisha atasema Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hii ni julus baina sajdatain, kikao cha baina sajda mbili. Tumeelewa hiyo? Thumma yukabbiru wa yasjudu, kisha ataleta takbir, atasema Allahu akbar, na atasujudu. Wa yasna'u fi thaniya mithla ma sana'a fi al-ula, atafanya katika rakaa ya pili kama alivyofanya katika rakaa ya kwanza. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kisha atainua kichwa chake hali ya kuleta takbir. Wa yanhadhu ala suduri qadamayhi mu'tamidan ala rukbatayhi wa fakhidayhi, atainuka kwa vidole vya miguu yake hali ya kutegemea magoti yake na mapaji yake, mapaja yake wakati wa kuinuka kwenda juu. Na katika riwaya nyingine hadithi zilizokuja, atategemea kwa mikono yake wakati wa kuinuka atategemea kwa mikono yake na kuinuka, si kwamba wainuka hivi hivi ukajiinua tu, wategemea kwa miguu, kwa mikono, aidha hivi au hivi. Taajin pia imekuja. Fa idha istatamma qa'iman akhadha fil qira'a, akishatimia hali ya kusimama ataanza tena kusoma. Wa yusalli ar-rak'ata ath-thaniya kal ula, ataswali hii raka ya pili kama ile ya kwanza. Thumma yajlisu litashahudi al-awwal, kisha atakaa kwa ajili ya tashahudi ya kwanza. Akimaliza raka ya pili kisha atakaa kwa ajili ya tashahudi ya kwanza. Muftarishan, atakaa iftirash, kikao cha iftirash ni hiyo cha kukalia mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia. Kama yajlisu baina sajdatain, kama anavyokaa baina ya sajda mbili. Ni vipi Nuru, hebu weka, ni vipi? Aiwa, ile ndio iftirash, kukalia mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia, kikao kile kile ndio unakaa baina ya sajda mbili, na katika tashahudi ya kwanza pia unakaa vile, ni sunna. Jazakallahu khair. Kama yajlisu baina sajdatayn wa yadau yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, anaweka mkono wake wa kulia juu ya paji lake la kulia. Wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, na mkono wake wa kushoto juu ya paja lake la mkono wa kushoto, mguu wa kushoto. Anaweka mkono wake wa kushoto juu ya paja lake la mguu wa kushoto kwa kukusanya vidole. Vidole anavyokusanya havifanyi hivi kama wakati wa kurukuu. Mikono inapowekwa katika mapaja ni kwamba vidole vinakusanywa, haviwekwi kama katika rukuu kutawanywa. Wa yadhau ibhama yadihi al-yumna ala usbu'ihi al-wusta kahay'ati al-halqa, na anaweka ibhama kidole gumba cha mkono wake wa kulia juu ya kidole cha katikati. Kahay'ati al-halqa, kama namna ya halqa, hivi hivi ndio kuweka kidole gumba cha mkono wa kulia juu ya kidole cha mkono cha katikati hivi. Wayushiru biusbu'i sababa, halafu aashirie kwa kidole chake ikisababa kushika hivi, mkono wa kulia hivi. Wayandhuru ilaiha, na atakiangalia hiki kidole katika tashahud. Katika tashahud macho yanaangalia hiki kidole mpaka wakati wa kusimama au kutoa salamu. Wayandhuru ilaiha wa yaqul attahiyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على فوات عليك الصلاة على النبي على فوات عليك الصلاة على النبي وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akihafifisha kikao hiki hakirefushi sana. ثم ينهض مكبرا, kisha atainuka hali ya kuleta takbir. فيصلي الثالثة والرابعة, atasali raka ya tatu na ya nne. ويخففهما على الأوليين, atakhafifisha rakaa hizi mbili za mwisho kuliko zile zakaa mbili za mwanzo. Wa yaqra fiihima bi fatihati alkitab, atasoma katika hizi rakaa mbili za mwisho suratul fatiha peke yake. Thumma yajlisu fi tashahudihi alakhir, kisha atakaa katika tashahudi yake ya mwisho. Mutawarrika, hali ya kukaa kikao cha tawarruk. Tawarruk ni vipi? Yafrishu rijlahu al-yusra, atautandika mguu wake wa kushoto. Bi an yaj'ala dhahraha 'ala al-ard, kwa kujalia yani nje yake juu ya ardhi. wayansiba rijla ulyumna, halafu atasimamisha mguu wake wa kulia, au yukhrija rijla ulyusra an yaminihi, au atautoa mguu wake wa kushoto kwa upande wake wa kulia. Wayajalu aliyataihi ala al-ardhi, na atajalia makalio yake juu ya ardhi, makalio yake atakalia ardhi, alafu mguu wa kushoto autoe upande wa kulia, alafu ule wa kulia atausimamisha. Tumefahamu kwa hiyo? Ha? Hebu Nur, kikao cha mwisho kile chatoa hakaza, mguu wa kushoto autoa kwa huku, alafu wa kulia usimamisha, alafu amekaa makalio amekaa juu ya ardhi. Ile ndiyo kikao cha tawarruk, tashahudi ya mwisho. Na hii ni kwa sala yenye rakaa tatu au sala yenye rakaa nne, kikao hiki tashahudi ya mwisho kwa sala yenye rakaa tatu kama maghrib, au sala yenye rakaa nne, ama sala ya rakaa mbili. Tashahud ni kikao kile kile cha iftirash, kile cha tashahudi ya kwanza. Thumma yatashahadu at-tashahhud al-akhir, kisha anasoma tashahudi ya mwisho. Wa huwa kat-tashahhud al-awwal, na hii ni kama tashahudi ya kwanza, matamshi yale yale, matamshi yale yale ya tashahudi ya kwanza ndiyo ya tashahudi ya mwisho. Wa yazidu alayhi, atazidisha salatu ala nabii, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa yasta'idhu billahi min adhabi jahannam, halafu atakaifadha kwa Allah na adhabu ya jahannam, wa min adhabi alqabri, na adhabu ya qabri, wa min fitnati almahya walmamat, pia atakaifadha na fitna ya uhai na fitna ya mauti. Wa min fitnati almasih ad-dajjal, atataka ifadha na fitna ya masih ad-dajjal. Ile dua ambayo iko baada ya tashahud na baada ya salam, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Wa yad'u bima warada min al-ad'iya fi al-kitab wa sunnah, ataomba dua yoyote iliyokuja katika dua kutokana na Qur'ani na Sunna. Dua yoyote iliyoko katika Qur'ani anaweza akaisoma hapa, dua yoyote iliyokuja katika Sunna hadithi anaisoma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, pia anaweza akaisoma hapa. Hizi alfadhi za salatu ala nabii ziko nyingi, ziko nyingi alfadhi za kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhakaraha ash-Sheikh al-Albani rahimahullah katika sifatu salati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, matamshi tofauti ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Thumma yusallimu an yaminihi, kisha atatoa salamu upande wake wa kulia, fayaqul assalamu alaykum wa rahmatullah, wa an yasarihi kadhalik, atatoa salamu upande wake wa kushoto pia. Yabtadiu salama mutawajjihan ila alqibla, ataanza kutoa salamu hali ya kuelekea qibla. Wa yunhihi ma'a tamami liltifat, ataishiliza pamoja na kukamilisha ile kuzungusha uso. Anaanza assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, bila kutingisha kichwa wala mikono, bila kutingisha kichwa wala mikono. Fa idha sallama, akishatoa salamu, qala astaghfirullaha thalathan, allahumma anta salam, allahumma innaka anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Mtu akishatoa salamu tu anasema hivi, astaghfirullaha mara tatu, alafu allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kila mtu anasema hivi, sio kwamba ni imamu peke yake, kama misikiti mingine asema imamu peke yake wengine waitikia amin, sivyo. Sio hivyo. Kila mtu anasema hivi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta hadha aljalal. Kila mtu. Sasa misikiti mingine wanakosa thawabu za kusema hivi, wanamwachia imam peke yake anasema, wao waitikia amin, amin. Thumma yadhkuru Allah bima warada, kisha atamtaja Allah kwa dua zilizokuja, zile subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33 au mara 11 au mara 25, pia imekuja katika sunna. Anamalizia Shekhe Fauzan hafidhullah anasema, ayuha almuslim, hadhihi jumlatun mukhtasara fi sifati salah hasba ma warada fi nusus. Hii ni jumla ya ufupi katika namna ya sala kama ilivyokuja, kwa kiasi ilivyokuja katika nusus za hadithi. Fa alayka an tahtamma bi salatika ghayat al-ihtimam, jilazimishe kuifanyia umuhimu swala yako mwisho wa kutilia umuhimu. Uisome swala, uijue, usali kama inavyoamrishwa, sio kusali kama mtu anavyotaka yeye au anavyojua yeye. Ni lazima tusali kama alivyoamrisha Mtume tusali, sallu kama raaitumuni usalli, wa antakuna salatuka muttafiqatan hasba al-imkan maa salati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Jitahidi iyo sala yako inawafikiana kiasi cha uwezo wako, inawafikiana pamoja na sala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqad qala Allahu ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Imepatikana nyinyi kwenu kwa Mtume wa Allah kiigizo kizuri kwa ambaye anatarajia kukutana na Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah kwa wingi. Kwa ni lazima tujifundishe vizuri sala zetu ili tujue sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na tupate thawabu za alivyokuwa kiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani Mtume ndio kiigizo cha ibada zote. Mtume ndio kiigizo cha ibada zote. Wa nasallallahu lil jami' at-tawfiqa wal qabul, wallahu a'lam.